üzerimize veda tepesinden. Şükür gerekti bize Allah'a davetinden. Sen güneşsin, sen aysın, sen nur üstüne nursun. Sen Süreyya ışığısın ey sevgili ey Resul. Tale'al bedru aleyna min saniyatil veda. Vecebe şükru aleyna mada alillahi da. Eyyuhel meb'usu fina cihte bil emril muta. Cihte şerreftel medine merhaba ya hayra da. Bizden seçilen elçi, yüce bir davetle geldin. Sen bu şehre şeref verdin ey sevgili, hoş geldin. Ente şemsun, ente bedrun, ente nurun ala nur. Ente misbaha Süreyya ya Habibi ya Resul. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu